Book 2 ثمانية أوسم أوسم أوقات الساعة جسد جسد إذا سمحت إزفينيتي إزفينيتي من فضلك كم الساعة؟ Колко е часът, моля? Колко е часът, моля? Шукран джазилан. Много благодаря. Много благодаря. Иннаха луахида. Часът е един. Часът е един. Иннаха фания. Часът е два. Часът Едва. Иннаха салиса. Часът е три. Часът е три. Иннаха рабиа. Часът е четири. Часът е четири. Иннаха лхамиса. Часът е пет. Часът е пет. إنها السادسة. часът е шест. часът е шест. إنها السابعة. часът е седем. часът е седем. إنها الثامنة. часът е осем. часът е осем. إنها التاسعة. Часът е девет. Часът е девет. Иннаха лашира. Часът е десет. Часът е десет. Иннаха лхадията ашра. Часът е единайсет. Часът е единайсет. Иннаха фанията ашра. Часът е дванайсет. Часът е дванайсет. Ад-дакика фиха ситуна фания. Една минута и 16 секунди. Една минута има 60 секунди. Ас-саа фиха ситуна дакика. Един час има 60 минути. Един час има 60 минути. Аль-яум фихи 24 саа. Денонощието има 24 часа. Денонощието има 24 часа.